Visą gyvenimą gyvenau ir dirbau didmestyje. Kai dabar pagalvoju, tai čia bėda. Nes minioje jaučiuosi nejaukiai. Prisibijau uždarų erdvių. Visą laiką jaučiuosi kaip spastuose. Visada sau sakau, kad kažkur kitur yra geriau. Bet gal tiesiog per daug galvoju? Tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad mano vaikystė buvo labai nerami. Mama niekuomet neturėdavo man laiko. Kai esi vidurinis vaikas šeimoje, kurioje yra 5 milijonai, dėmesio negauni iš vis. Argi tai įmanoma? Mane nuolat slėgia tai, kad esu apleistas. Mano tėvas, kaip jau sakiau, buvo tranas. Jis skrido iš namų, kai buvau dar lerva. O mano darbas... Geriau apie tai nepradėsiu. Mane tas labai erzina. Nesu sutvertas darbui. Jaučiuosi fiziškai netinkamas. Visą gyvenimą negalėjau pakelti 10-teriopai sunkesnio daikto už save. Iš esmės, tai žemių nešiojimas man toli gražu nėra sėkminga karjera. Visi tie fanatiški paistalai apie superorganizmą, nesuprantu. Stengiuosi, bet man neišeina. Nejau viską turiu daryti dėl kolonijos. O kaipgi mano paties poreikiai? Kaipgi aš? Turiu tikėti, kad kažkur yra geresnis kraštas. Kitaip aš susigūšiu lervos pozą ir verkšlensiu. Ta sistema verčia mane jaustis tokiu nereikšmingu. Puiku. Padarėjai didžiulę pažangą. Tikrai? Taip, Zedai. Tu ir esi nereikšmingas. Esu. Skruzdėliukas Zedai. Darbininkas. Karys. Darbininkas. Pamėginkim dar kartą. Tvirtai laikykit įnagį. Užsimokit smarkiai. Nugaros tiesios. Užsikaupkit. Toliau taip. Turiu likti optimistas. Nors esu visiškai nereikšmingas. Esu nereikšmingas, bet su charakteriu. Atleisk, Zedai, nepastebėjau tavęs. Puiku, Acteka. Jau veikia. Aš toks nereikšmingas, kad netgi nematomas. Pagaliau supratai. Juk esmė ne tu. Esmė mes. Komandui. Esmė štai kur. Milžiniškoje žemės skylėje? Na, žmonės, ar gerai jaučiatės? Taip. Taip. Puiku. O dabar? Nuo R1734 iki Z7829. Būsite grevimo rutulio komanda. Tai jau pat, puiku, tai pat. Prisimink, Acteka, būk rutulys. Tai čia svarbiausia, pameni? Turi susilieti su rutuliu. Ar baigsi, aš dievinu savo darbą, tu per daug galvoji. Eime, Zedai, padėk mums sukurti didelę ir geresnę komandą. Ir dėl Dievo meilės, pasisteng su džiaugsmu. Žinoma, kaip gali būti nelaimingas tavęs statybų įrangą? Na, darbininkai, prisiminkit. Na, štai, būkit rutulys. Tegu jumis teka energija. Šipsokis ir kentėk, visą tai vardant kolonijos. O, Dieve, vaje, jie prašyti prašosi paduodami į teismą. Ar nesu įsiminęs, kad nuo aukščio mane pykina? Ne. Ach, Zedai. Taip, taip, suprantu. Paleidau rutulį. Tie darbininkai, jie silpni, trūksta drausmės, atsidavimo. Generolė, suprantu, yra vienas kitas trūkumas, bet visi ir taip jau dirba iš peties. Nieko čia nepakeisi, tokia jau tavo prigimtis. Bet nepaisydamas visų trūkumų, baigsi statyti šitą tunelį pagal grafiką, trūks plyš. Nuo šiol visi atsilikę nuo grafiko turės asmeniškai pasiaiškinti pulkininkui Kateriui. Turiu patikinti, pulkininkas netoks supratingas kaip aš. Laisvas. Dar 4 dienos, Kateri. Dar 4. Ir galėsim pagaliau atsisveikinti su tais neišmanėliais. Taip, ponia. Pradėsim viską iš pradžių. Tik įsivaizduok. Pradėsim stiprią koloniją, ponia. Tokią, kurią galėsim didžiuotis. Taip, bet tai dar toli. Kateri. Gavom žinę, kad termitų armija ėmė mobilizuotis prieš mus. Prieš mus? Teks siūsti kariuomenę giliai prieš užnugarį, kad užpultų iš pasalų. Užpulti termitų koloniją? Ponia, juk tai savižudybė. Taip. Ar turi sąrašą, kurio prašiau? Taip, generolė. Čia ištikimi karalieniai kariuomenės padaliniai. Tuomet juos ir siūsim. Gaila, tokie šaunus karininkai. Ar karui paskelbti mums nereikia karalienės leidimo? Tai bus kitas mūsų žingsnis, Kateri. Generolė, mes metu su ta kolonija gyvenam santarviai. Kam jiems mus pulti? Jie nori mūsų žemių. Jie trokšta derlingesnės teritorijos. Gal jie mano, kad mes suminkštėjom ir nusilpom? Verčiau nusiųskim ambasadorių. Tegul išsidera naują sutartį. Tikrai nebūtina siūsti kareivių. Patikėkit, visos šios kolonijos krūzdės man labai brangios. Štai kodėl turim pulti toj pat, kol galim juos nustebinti. Jei termitų smogiamieji daliniai užpuls mūsų koloniją. Taip, generolė, žinau, ką jie gali mums padaryti. Gerai. Protingas sprendimas. Jūs garantavot šitai kolonijai ateitį. Sveiki, generolė. Princesė Bala. Kokia puikia staigmena. Kas kart atrodote vis žavingiau. Ačiū. Tikiuosi atėjo čia ne tik dėl darbo. Žinoma, kad ne. Nes mums būtų neblogai pasikalbėti prieš susituokiant. Jūs visiškai teisi, Kateri, ras man laiko pabūti su princese Bala. Tiesą sakant, ponė, asmeniniams reikalams yra laiko dabar. Keliom sekundėm lenkiam grafiką. Puiku. Princesė. Na, kelios sekundės nėra daug, bet jei praleisim jas turiningai, kaip jums sekėsi? Ar nutiko kas nors įdomus? Mes paskelbėm karą. Paskelbėt karą? Vaje, sunki diena. Ponė, man nesmagu trukdyti, bet laikas nelaukia. Princesė. Mama, ar gali man priminti, kodėl teku už šito tipo? Bala, ar būtina vėl dėl to ginčytis? Mūdviejų niekas nesieja, tas tipas nikus. Taip, širdelė, suprantu, kad generolas kartais būna šiurkštokas ir valdingas, bet puikiai žinau, kad jis tave myli. Tiesiog nemoka to išreikšti. Gaila, nematei, kaip primiktinai jis prašė tavo rankos. Kodėl mano? Nes tu turi tęsti mano darbą. Čia tavo vieta, mėloji. O jei man mano vieta nepatinka, visi turi savo vietą, Bala. Tu, kareiviai, darbininkai. Juk princesė būti ne taip jau blogai. Nejau, mėliau, keurą dieną vežiotum žemės. Ak, mama, nereikia visko taip dramatizuoti. Jie bent jau retkarčiais pasilinksmina. Du bokalai marolaus. Kodėl gimiau darbininku? Jums, kareiviams, atitenka visa šlovė. Be to, galit pamatyti pasaulį, susipažinti su įdomiais vabzdžiais, juos nužudyti. Užtat tu gali visą dieną praleisti su tom gražuolėm, darbininkėm. Lyveri, jos karjeristės, joms galvoja tik kasimas. Nemanau, kad kada nors suteiksiu savo tinkamą merginą. Kas kalba apie merginą tau? Kalbėjau apie merginą savo. Ar negersi savo marų alaus? Gali laikyti mane bepročiu, bet man nesmagu gerti iš kito padaro išangės. Aišku, kaip nori. Aš noriu atsipalaiduoti. Netrukus mums karališkasis paradas. Inspekcija? Nori pasakyti, kad stovėsi kaip koks liurbis, kol gauja mylina krauju kvailai šipsosis į tave žiūrėdami? Nesuprantu, kaip tu su tuo taikstaisi, Vyveri. Sėdai, pažįstu tave seniai, ar ne? Taip, gimiai 2 sekundėm vėliau, nuo kūdikystės klausiausi tavo skundų. Ko tu inkšti? Jei nepastebėjai, mes, skruzdės, viskam vadovaujam. Mes žemės valdovės. Ei, nekalbėk man apie žemę, gerai? Nes aš ką tik visą dieną ją tampiau. Turėtų būti geresnis kraštas. Yra. Esu ten buvęs. Atsiprašau, ar man sakėt? Yra geresnis kraštas. Vabzdžiotopija. Tikrai? Tau iš dešinės? Beprotis. Šito nesuprasi, kol ten nenukeliausi ir pats nepamatysi. Tenai gali būti pats savo karalius. Gatvės nuklotos valgiais. Niekas nenurodinėja tau ką daryti. Jokių karų, jokių kolonijų. Nereikėjo man tenai eiti. Nuostabu. Buvom tolimoje žvalgyboje, atsiskyriau nuo savo padalinio. Niekas nepagyvina dienos taip, kaip po trauminis stresas. Tada pamačiau ją, vabzdžiotopiją. Reikia eiti monolito link. 10 kilometrų didžiaisiais kanjonais ir raudonai baltą žemę. Ei, senuk, šį vakar tau gana. Eime, kol neįsivėlė į muštinės. Keliauk monolito link. Klausyk, monolito link. Tam tipui varžtelis atsisukęs. Vabzdžiotopija! Argi nepuiku būtų, jei viskas būtų taip paprasta? Tai, pasvajok, Zedai. Per ežerą, ieškok raudonai baltos žemės. Kaip čia tikroviška? Dar 10 minučių ir maunam iš čia, gerai? Mums nevalia čia būti. Visą kaltę versk man, pasakyk, kad aš taip sugalvojau. Bet jūs ir sugalvojat, bet to niekas mūsų nepažins. Na, merginos, ką manot? Pasiautėkim kaip reikiant. Dėmesio visi, 6:15, laikas šokiams. Laikas pakrūtinti senus kaulus, Zedai. Nereikia, jeigu mano kaulai lieka nekrūtinti, Vyveri. Pasitraukit, panelis. Pakviesiu vieną tų darbuotojų šokti. Kokie nevykėliai? Kvaili zombiai kapituliuoja engėjiškai sistemai. Sveikas, nori pašokti? Žinoma. Paskui mane. Kodėl nemačiau tavęs čia anksčiau? Retai kada išeinu iš namų. Dirbu pilyje. Pilyje? Maniau, tie karališko šeimos nariai dažnai linksminasi. Tiesa, jie truputį kuoktėliai dėl grūjomaišos. Ką? Ai! Ai, ai, ai, ai, ai. Ai. O, paralys, ką tu darai? Jei atvirai, tai improvizuoju. Tikrai. Kodėl visi turi šokti vienodai? Juk tai kvaigiai nuobodu. Labai monotoniška. Jokio smagumo. Žiūrėk po kojom, darbininkė. Pats žiūrėk, nes gerokai klius. Nieko baisaus, šį kartą jam atleisiu. Ar tau protas pasimaišė? Šitas tipas kietas kaip akmuo. Ar tu neketinai apsiginti? Ei, draugužiai, grįžk į vietą. Aš? O jis nenori? Tikrai. O jai man mano vieta nepatinka. Apie ką jis kalba? Atsirado mat huliganas. Pasiruoš mulkiai. Tai jau gausiu šviesus tinkinius darbininkus. Geriau taip agresyviai nesielk, bičiuli. Jis tik darbininkas. Princesė? Tai tu princesė? Man metas. Kada vėl susitiksim? Leis pagalvoti. Niekada. Iki. Ne, palauk! What a day it has been. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole insect race. Why, it's almost like being in love. Ar dar vienu nori, bičiulį? Ne, ačiū. Jau eisiu. Taip, nekaltinu tavęs. Karališkųjų paradų išvakarėse čia visada mažai klientų. Tikriausiai visi nori nusnūsti prieš susitikdami su karaliene. Nekaltinu tavęs. Sugalvoju. Žinai, kartą aš... Iki. Ps, Vyverį. Aš sugalvojau. Vyverį. Vyverį. Ką? Man šovė puikiai mintis. Turim susikeisti vietomis. Leisk man eiti į paradą vietoj tavęs. Kiek valandų? Vyverį, ten bus karališkoji šeima. Vienintelė proga ją pamatyti. Ką pamatyti? Princesė Bala. Gal išprotėjai? Nori, kad susikeisčiau su tavim vietomis? Ar žinai, kaip tau gali kliūti vien už kalbas apie apsimetimą kareiviu? Gali kliūti vien klausantis, kaip kalbama apie apsimetimą kareiviu. Privalai man padėti. Jei daugiau su jie nesusitiksiu, tai mano gyvenimas nebeturi prasmės. Maldauju, Vyverį. Maldauju. Susikeiskim darbais. Tik vienai dieneliai. Visi minkė gerų darbų esu dėl tavęs padaręs. Tai kad neprisimenu nei vieno. Tuomet pagalvok apie tai, ką dėl tavęs padarysiu. Ar susipažinsiu su darbininkėm? Gal juokauji? Jos visada žiūri į naujokus. Joms tai tartum sportas. Patikėk, jos tikrai susižavės tokiu nuostabiu vabzdžiu kaip tu. Vyverį, privalau su ja susitikti. Zedai, ar daug tau yra vilties su princese? Tikriausiai jinai tavęs nei neprisimins. Suprantu, kad skamba kvailai. Bet privalau pamėginti. O, vargė. Princesė, kaip smagu jūs čia matyti. Gal pabėgim nuo šitos minios? Aš dirbu daugybę darbų. Aš tikra renesansų skruzdėlė. Į dešinę. Grožis. Nepaprastas grožis. Tas tikslumas. Tvarka. Princesė Bala! Princesė Bala! Čia aš! Pamena, dzeda iš baro! Princesė Bala! Bala, tu turi padrasinti karius. Pamojuo. Ji mane mato. Atleiskit, vyrai. Atleiskit, bet ką tik gavau geresnį pasiūlymą. Guoba! Stop! Princesė Bala! Princesė! Princesė Bala! Nutilk! Grįžk į rikiuotę! Tu naujokas, vaikinė? Taip, taip, bet greit išeisiu. Man bandomasis laikotarpis. Bandomasis laikotarpis? Čia tai geras. Aš Barbatas. Zed, į dešinę. Psst. Auka. Kai kuriems, tai viso labo žodis. Kitiems, moralės norma. Vaja, neišmanau tų karinių žaidimų. Kareivis žino, kad vienos kruzdėlės asmens gyvenimas nieko nereiškia. Svarbu kolonija. Ji trokšta gyventi dėl kolonijos. Kovoti dėl kolonijos. Mirti dėl kolonijos. Tas tipas beprotis. Pritariu. 800 gavom informacijos, kad priešai termitai ėmė mobilizuotis. Neturim kitos išeities, kaip tik pradėti prevencinį polimą. Jūs geriausi karalienės kariai. Žinau, kad savo pareigą atliksit. Didžiuojusi galysi siūsti visi mūšį. Kur? Atleiskite mūšį? Laisvi. Atrodo, įvyko didžiulė klaida. Jei atvirai, tai atėjau pasiklausyti kalbos. Nebijok, vaikinė. Aš tave apsaugosiu. Ženkte marš. Vienas, du, ženkte marš. Trys. Tie termitai labai nesipriešins, ar ne? Čia bus jokų darbas, ar ne? Ne visai baigia. Jie penkeriopai iš mūsų didesni, bet to iš kaktų šveikščia rūkštis. Ei, judinkis neužauga! O ką tiksliai darys mūsų būrys? Mes tieksim gėrimus, ar tvarkysim dokumentaciją? Mūsų būrys skirta geriausia užduotis. Mes eisim į kovą pirmi. Pala, neskubėkim taip. Atrodo, tie priešai neiškalmas pirmi. Kaip ketina juos sudoroti? Galėsim juos karių bausumų vaikę. Pralaušim jų gynybą ir nužudysim jų karalienę. Pala, kam tie kraštutinumai? Gal pamėginkim paveikti jų politinį situaciją, skirdami kompanijai pinigų? Tu man patinki, vaikė. Turi humoro jausmą. Pirmyn! Na, iškarškim tiem termitams kainus. Kur visi? Kažkas čia netaip. Nebijok, vaikė. Bola! Ei, vyručiai, ar kas nors gali man padėti? Yeah. Ой. Мамите. Уйку. Тай, эй, на Купер Свеста. Ei, neįsijausk, raumenų kalne. Per tave mes visi prastai atrodysim. Kas nutiko Zedai? Jis pasiėmė laisvadienį. Aš jį pavaduoju. Jei pavaduosi dar uoliau, tai sproksi. Ei, tau kas nors nepatinka? Ne. A, niekas man nesakė, kad kasti taip smagu. Pakeli žemių, vėl numeti, vėl pakeli, vėl numeti. Pakartoti tą daug kartų, puikiai treniruoti rankų ir krūtinės mėsos raumenims. Taip, suprantu, apie ką kalbė. Taip, nuostabu. Atleisti, ponė, tik šnekučiavome su drauge. O aš ką tik pasišnekučiavau su generolu Mondibliu. Visiems, kas netitinka jo reikalavimu, bus pažemintos pareigos. Baik. Duok jam ramybę, jis naujokas. O jei kiek pakoreguotume tavo būdą, atėmė iš tavęs dienos davinį. Ačiū už laiką. Aš suprantu, kas mane apsėdo. Kodėl aš taip atsikalbinėju? Tikriausiai man protas pasimaišė. Atleisk, kad per mane atsidūrė į bėdoj. Galiu pasidalyti savo daviniu. Jei nori. Tu kvieti mane vakarienės? Ne. Na. Jei neturi kitų planų. Pažiūrėsiu darbo kalendoriui. Žinai, džiaugiuosi, kad Zedas nutarė atsipūsti. Vaikia. Vaikia, čionai. Barbatai. Būk atviras, vaikia. Ar aš sunkiai sužeistas? Ne, visai ne, atrodai puikiai. Skruostai puikiai rausvi. Ne. Iš tavo akių matau, kad man galas. Padėk man atsikelti, Zedai. Nejaučiu kojų. Laikykis, draugužiai. Nebejoju, kad išgyvensi. Kvėpuo giliai. Pasistengsiu rasti tavo kūną. Jis turi būti kažkur čia. Barbatai. Barbatai, laikykis. Barbatai. Nepakartok mano klaidos, vaikia. Nevykdyk visą gyvenimą įsakymų. Galvok savo galvą. Barbatai. Viskas vyksta pagal grafiką. A sektoriui darbas atliktas, ponė. Dabar kasamės į sektorių D. Reikia dirbti aktyviau, katerį. Reikia dirbti dvigubą pamainą. Negalima atsilikti, aišku? Kaip diena, ponė, puiku. O kaip dėl sektoriaus? Atleiskit, ponė. Tikiuosi, tai svarbu. Dėl kovos su termitais, ponė. Priešas sunaikintas. Bet mūsų pajėgoms baigėsi siaubingai. Tai siaubinga. Siaubinga. Yra ir viena gera žinia, ponė. Vienas kareivis grįžo. Tikrai? Ką tu pasakėjai? Kalbos pasklido kolonijų, ponė. Karalienė reikalauja susitikti su karo didvyriu. Velnias. Labai gerai. Velniškai gerai. Aš viską sutvarkysiu. Sveikinu, kareiviai. Kaip karo didvyris, tu kiek per mažo ūgio, ne? Karo didvyris? Ponė, aš savęs didvyriu nelaikau. Puiku. Didvyrių nemėgstu. Bet ponė, jūs nesuprantate. Aš nieko nepadariau. Tai buvo siaubinga. Žudynės ir tiek. Skerdynių skerdynės. Puiku, kareivi. O dabar mojo. Tu nieko negalėjai padaryti, Viveri. Tu nežinojai, kad jie eina į karą. Jaučiuosi klaikiai. Marčelis Zedas. Nereikėjo jo išleisti. Palauk. Čia ne kareivis. Čia Zedas. Zedas? Mažylis liko gyvas. Eime, kareivi. Kaip jau sakiau, sūnau, esi mano sielai artimas skruzdėlė. Tokia, kuri žiūri mirčiai į akis ir juokiasi. Tiesą sakant, mirčiai už akių aš ir tyčiojuosi ir kikenu. Generolė Mandibli. Savo komentarus pasilik sau. Leisk kalbėti man. Pristatau jos didenybę karalienę. Sužavėtas, sužavėtas. Ir karališkąją princesę Abalą. Sveikas sugrįžęs, kareivi. Nežinom, kaip atsidėkoti tau už tavo didvyriškas paslaugas. Eilinis prašė nulankį padėkoti už... Prašyčiau, niekis ir tiek. Parodžiau viso labo vidutinišką narsą ir nepaprastą drąsą. Kovos įkarštėje nėra laiko galvoti. Reikia... Pulti. Atak. Žinoma, kaip matot jūsų didenybę, jo galvoje vis dar gyvi kovos lauko... Atleiskit, manau, dabar puikus metas išklausyti eilinio raportą. Prašyčiau, generolė, tik ne per pirmą mūsų pasimatymą. Pirmą pasimatymą. Ar mūdu anksčiau nebuvom susitikę? Gal, o gal ir ne. Bet kad ir kaip ten būtų... Ai. Prisiminiau, tu tas vyrukas iš baro. Baro? Kokio baro? Anądien šokau su šito vyruku. Tada jis buvo tik darbininkas. Ką tu veikiai boje? Aš noriu žinoti tą patį. Ne, meskit iš galvos mane. Pažiūrėkit į šitą darbininką. Pažiūrėkit, ką jis padarė. Atrodo, jūs mane su kažko supainiojot. Juk aš kareivis. Taip, buvai darbininkas, o dabar tu karo didvyris. Jis darbininkas? Darbininkas šoko su mano sužadėtinė? Sužadėtinė? Pala, viskas ne taip, kaip atrodo. Galiu paaiškinti. Ji pati prie manęs lindo. Suimkit jį. Pala, nurimki. Ar negalim pasikalbėti? Ką tu darai? Paleisk mano dukrą. Jis pasėmė įkaitę. Ne, jeigu taip, imau. Dar žingsnis ir princesiai galas. Paleisk mane. Neverskit manęs jo sužeisti. Ką tu darai, bjaurybė? Ar visai išsikrausti iš proto? Štai jie, greičiau pirmin. Puiku. Jie atbėga išgelbėti manęs ir nužudyti tavęs. Nužudyti? Ei, vyrai! Baik, ką tu darai? Atstok, hame. Pala, ką tu darai? Jūs išžadėsi visko, kas tarp mūsų buvo. Ko jūs laukiat? Ei, vyrai! Aš čia. Kaip gražu. Ričvėjau, bėgi iš ten. Thank you. Nesijaudink. Aš sveikas. Tu? Tu sveikas? Kam tu rūpi? Aš ten vos nenumiriau. Maldauju, nurimk, juk neleisi menkutė akistatėliai su mirtim sugadinti tau nuotaiką, ar ne? Klausyk, aš dabar nenusiteikusi, aišku tau. Tu neklausai, ką aš sakau. Kur aš? Klausyk, kaip ten tave? Kop kitą medį ir sužinok, kur aš. Klausyk, svarbiausia nepanikuoti. Tas, kuris panikuoja, pasiklysta. Ką aš čia kalbu? Mes ir pasiklydom. Ai. Mane pagrobė kaimo kvailelis. Dar neaišku, kas kvailesnis. Ar kvailys, ar tas, kurį kvailys pagrobė. Klausyk, gal mirtinai užknisai tuos termitus savo kalbom? Negaliu patikėti, kad apsimeti kareiviu. Ko tu mane persekioji? Ar nesupranti, kad aš ne tavo nosiai? Juk tai tu užėjai į darbininkų barą paieškoti nuotykių. Ir radai. Radai juodbruvą, žemišką ir geidulingą darbininką. Baik. Užsukau ten iš smalsumo. Nejau, nesupranti. Tave pasirinkau todėl, kad buvai labiausiai apgailėtinas vabaliūkštis tame bare. Žinai, ketinau padaryti tave savo erotiškiausių fantazijų partnerę, bet dabar gali apie tai pamiršti. Mesk iš galvos. Kaip matau, tau patinka šiurkštus kariškiai. Tas tipas romantišką vakarą įsivaizduoja išpirkęs dvi vietas viešai egzekucijai stebėti. Vaje, įsirinkai savo puikų vyrą. Jei nori žinoti, mūdų su generolu labai, labai susižadėję. Tu jau pat čia grįžk. Mes žygiuosim atgal į koloniją, kada aš... Monolitas. Taip, nuostabu. Viliojantis pasiūlymas. Bet kadangi galima rinktis, tai keliauk namo viena. Nes aš keliausiu į Vabzdžiotopiją. Baik juokus, Vabzdžiotopija? Tu labiau pamišęs nei maniau. Taip, turiu labai patikimą šaltinį. Tiksliau tariant, girtą ir kliedintį. Tačiau nebejoju, kad tokia šalis tikrai yra. Stok! Įsakau tau stoti, darbininkė. Ei, aš turiu vardą. Zedas. Be to, čia tu neturi teisės man įsakinėti. Gerai, kaip nori. Darbininkė. Daugiau nenoriu girdėti jokių įsisukinėjimų, generolė. Noriu susigražinti savo dukrą. Patikėkit jūsų didenybę, padarysim viską, kad ji būtų gražinta. Princesė Bala labai svarbi mūsų ateities planams. Jis vienas išžudo 100 termitų, gauna porą medalių, o tada burbinkšt pagrobė princesę. Jis žiūri jam į akis su rimtumu ir sako, išgraužk. Jis taip pasakė generolui Mandibliui? Bičiulį, ei, ar girdėjai apie karo didvyrį vardu Zedas? Jis pabėgo su princese. Sargybinius, kuriuos nusiuntė jo vytis, jis sudegino žvilgsniu. Zedas? Tu kalbi apie Zedą? Aš jį pažįstu, jis mano draugas. Manau, tavo informacija truputį... Pažįsti Zedą? Taip, jis darbininkas. Kas tavo čia? Darbininkas? Negali būti. Darbininkas privalo tik dirbti. Juk neturim kitos išeities. Turim. Pažiūrėkite, Zeda. Jis nusprendė, kad nori kažko pasiekti ir pasiekė. Ne jis vienas, kadaise buvau kareivis. Susikeitėm su jo vietom. Pala. Tai nori pasakyti, kad neprivalau čia būti? Mes galim rinktis. Valdžia nenori, kad mes žinotume. Bet mums nebereikia kasti tunelio. Darbo našumas priklauso nuo darbininkų. Jei Zedas nekasa, tai nekas jų ir aš. Žmonės, kas čia darosi? Grupinė psichoterapija? Grįžkit prie darbo. Kodėl? Nebereikia kasti tunelio. Tas vyrukas Zedas pradėjo revoliuciją. Aš dar grįšiu. Pagalvok apie tai, Zedai. Dvi skruzdės. Ar kas nors yra girdėjęs apie dvi skruzdės? Apie 2 milijonus skruzdžių. Galbūt, bet apie dvi. Klausyk, aš noriu valgyti. Visa tai dykuma man nepatinka. Ble. Manau, tu laikas parvesti mane atgal. Keliauk pati. Atsiprašau, tai tu mane pagrobėjai ar pamiršai? Tai reiškia, kad turi tam tikrą atsakomybę. Nedrįs palikti manęs čia tyrlaukiuose. Čia daug geriau negu kolonijoje. Juk tu nerimtai, ar ne? Gal tu ir gerai gyvenai, bet man asmeniškai čia smagiau negu kasti. Jei būtum bent paragavusi darbo, tai suprastum, apie ką kalbu. Darbo? Kai ką tu išmanai apie darbą? Kaip jautiesi, jei iš tavęs tikėtųsi, kad gimdytum kas 10 sekundžių iki gyvenimo pabaigos? Eik jau. Vanduo. Tu galvoji tik apie save. Tai ką daugiau niekas apie mane negalvojo? Žinai, man nieko nereikia. Gelbėk, balą! Gelbėk! Balą! Palauk, išgelbėsiu tave. Ačiū. Nėra už ką. O dabar reiktų pamiršti tas fantazijas ir grįžti į koloniją. Zedai, ką tu darai? Reikia perplaukti ežerą. Ar aš ko nors nežinau? Argi mes ką tik neišlipom iš vandens? Bala, ką tu prarasi? Pagalvok, ar nori būti ponia šėlstanti beprotė? Mrs. Waving Lunatic. Ten pasaulis geresnis. Zedai, maldauju. Tik suteik man vieną progą. Jei greitai nerasim vabzdžiotopijos, prisiekiu. Parvesiu tave atgal į koloniją. Tikiuosi, suvoki, ką darai. Ir aš tikiuosi. Žmonės, baikit. Pažįstu keletas skruzdėlių, kurie savo normos nevykdys. Atšokingio marionetę. Mes norim sėdo. Atleiskit, ponė, atlikiau vos tik išgirdęs. Klausinėjau seklius. Ir ką jie pranešė? Tasai Zedas, labai slidus tipas. Jie pametė balus pėtsakus. Prie ežero kranto. Ežero? Ką tasai kariai visam daro? Atrodo, jis susikabinė su darbininke. Man nepatinka, kaip viskas klostosi, Karteri. Tikiuosi iš tavęs rezultatų. Tai ar aš galiu tavim pasikliauti? Taip, ponė, gerai. Tuomet reikia viską baigti. Daug girdėjau apie tą Zedą. Netgi turėjau malonumo kartą su juo susipažinti. Bet kur jis dabar? Ar kas nors gali pasakyti? Jei mes tam Zedui taip rūpim, tai kodėl jo nėra čia? Pasakysiu kodėl. Nes tam Zedui į mus nusispjaut. Štai kodėl jis pagrobė mūsų princesę. Štai kodėl jis pabėgo. Zedas ne didvyris. Didvyriai mes. Čia mes garantuojam puikią kolonijos ateitį. Kai baigsim didžiasias statybas, galėsim mėgautis darbo vaisiais. Maisto bus daugiau, o darbo mažiau. Dar, už didvyriškumą visi būsit apdovanoti laisvadieniu, kad galėtumėt būti garbės svečiais per megatunelio pašventinimo ceremoniją. Megatunelio dedication ceremoniją. vadas man tą kareivį. Чи вабжотопія? Ви Ісус? Її ж тікрую іра. Gerai, gerai. Tu genijus. Užkaskim. Na, kas yra? Yra kažkoks apsauginis laukas. Atsiprašau. Atsiprašau, kaip patekti vidun? Deja, uždaras pobūvis. Kas tavo draugai, mielosis? Ropojantis vabžiai, papuliuk. Vargšeliai. Labas rytas. Mieloji, liaukis. Sveikinėsiu su visais iš žalės iššokusiais vabžiais. Atleiskit, tikriausiai manęs nepažinot. Daug keliavau. Visa susitaršiusi, aš princesė Bala. O, dar blogiau. Europinės šiukšlės. Mielasis, jie vargšai. Purvini ir dvokia. Privalom jiems padėti. Jei palauksite čia, tai ko nors atnešiu. Maldauju, papulė, tik nesakyk, kad leisiesi dar vieną kryžiaus žygį. Šypi, mes turim socialinių įsipareigojimų remti beturčius. Suprantu, kaip tau juokingi mano pomėgiai, bet man tai svarbu. Tu tokia gera širdė. Todėl ir esi mano gražioji gražuolė pukutė. Mano didelis ir stiprus feromonų fabrikė. O, vargė. Staiga man dingo apetitas. Žinai, atrodo, vabždžiotopija įsivaizdavau kiek kitaip. Mano pupulė. Ne. O, ne. Atsakiau. Zedai, padėk man. Zedai. Nepaleisk mane, Zedai. Ой, герою ты не сбейся. fredai? Ką? Atrodo, mums galas. Kaip tik tuomet, kai ėmė man patikti. Po galais, kas čia? Gana. Nieko tau nesakysiu. Kareivi, princesė labai svarbi šios kolonijos ateičiai. Ji turi būti gražinta ir privalo užimti tinkamą karalienės vietą. Karalienį jau turim. O dėl tavo draugužio Zedo, tai kodėl turėčiau jį skriausti? Jis nesvarbus. O dabar, kareivi, mes visi žinom, kad viena skruzdėlė nereiškia nieko. Nei tu, nei kateris, netgi jinai. Atsteka! Nieko nesakyk tam kietaraktčių viverį. Kur Zedas? Nežinau, kur jis. Gaila. Pala. Vabžiotopija. Suprantu, skamba beprotiškai, bet jis eitų tenai. Kareivi, manai čia žaidimas? Jokios vabžiotopijos nėra. Tiesą sakant, yra. Ponė, pranešiu tau koordinates. Parveskit princesę atgal. O Zedą nužudykit. Bet sakėt, kad jis nesvarbus. Taip, bus geriausia kolonijos labui. Teisingai pasielgiai. Ponai, matau, koks pavojingas gali būti individualizmas. Jis daro mus pažeidžiamus. Eime. Parveskit jį į megatunelį. Tegul darbuojasi pirmojoje linijoje. Laisvi. Jėzau, ką aš sau galvojau? Per mane vos nežuvai. Zedai, nesigraužk taip. Viskas. Parvesiu tave atgal į koloniją. Ai. Vabždžiotopija. Elgiausi kaip beprotis. Zedai. Žinai ką? Aš moku prisipažinti klydęs. Zedai. Šį kartą prisipažinsiu, buvai visiškai 100% teisi. Ar gyvenime esi mačiusi ką nors gražesnio? Čia vabždžio... Ša, dar nelaimę prišauksi. Eime. Dėmesio visi, noriu, kad visos komandos būtų vietose, pasiruošusios užsandarinti angas, štai čia ir čia. Pasirūpinkit, kad kasėjų komanda pagal grafiką išorin įsikastų per patį ceremonijos įkarštį. Dabar mums tereikia princesės. Skonis kaip mėšlo. Tikrai? Duok paragaut. Tikrai mėšlas. Visai neblogas. Kažkas turėtų įmesti į laužą malkų. Byčia, aš aną kartą nešiau. Aš tai tikrai nenešiu. Čia ne mano darbas. O kaip naujokas? Jis dar nieko neprisidėjo. Tada jis mirė man ant rankų. Man regis, jis niekada gyvenime nėra padaręs sprendimo. Nemaniau, kad taip yra. Na, kai gyvenau pilyje, mes tiesiog patikime visus sprendimus generolui. Leisk paklausti. Kodėl tą vakarą atėjai į barą? Tikriausiai ieškojau bėdų. Bėda mano antrasis vardas. Beje, mano antrasis vardas Marijonas, bet niekam nesakyk. Tu gan keistas. Tu tai žinai, ar ne? Keistas? Na, aš tokiu savęs nepavadinčiau. Man patinka, kad tu nepanašus į kitus. Na, kadangi jau užsiminėjai, turiu kai kokių keistenybių, tiesiog neįprastų savybių. Kai kas pavadino mane nenormaliu, bet gerąją prasme. Ei, naujokė, malkų reikia. To jau grįšiu. Nepamiršk tos minties, kad ir ką buvai sugalvojus. Ei, ar taip ir nesusimąstėt, kodėl jūs vadina parazitais? O jei mes esam maži padarėliai, dalis didžiulės visatos, kuri tokia didelė, kad nei nežinom, jog jie egzistuoja? Oje, kaip giliai tu knisi. Puiku, nėra nieko šauniau už fizinį darbą, romantiškiausią vakarą mano gyvenime. Sveiki. Buvau kaiminystėj, nutariau sukti. Labai bohemiška. Aloha, byčia. Sveikas atvykęs. Atleisk, kad sutrukdžiau. Mato, dingo mūsų princesė. Mes labai jaudinamės. Ji maždaug tokio ūgio, gan daili. Nematėt? Štai jinai. Nesijaudinkit, princesė. Greitai grįšite namo. Klausyk, Kateri, atgal negrįšiu. Princesė, turiu vykdyti įsakymus. Įsakymus? Ar negali bent kartą galvoti apie savo galvą? Labai įspūdinga. Kur Zedas? Zedas? Jis miręs. Zedas miręs. Dėl jo gali nesijaudinti. Miręs? Jis buvo kupinas idėjų skruzdėliukas. Jo nelaimiai. Princesė, jūs reikalinga kolonijai. Kateri, tu jau pat liaukis. Bara, stok. O ne. Ką man daryti? Reikia galvoti racionaliai. Bala princesė, o aš tik žemės gabenimo inžinierius. Todėl mes... Kita vertus, privalau ją susigražinti. Aš tave nuskraidinsiu. Tai mažiausia, ką galiu padaryti. Be to, mano mažoji pupuliukė būtų to norėjusi. Klausyk, gal pirma išgerk kavos? Bičiuli, atrodo, mačiau ten balutę kavos. Atsargiau! Princesė, jūs pačiu laiku. Patrauk rankas! Generolė, kas čia dedasi? Reikalauju paaiškinimo. Viską paaiškinsiu vėliau. Ar Pietričio anga užblokuota? Taip, ponė. Ne vėliau, tuoj pat. Man nepatinka, kaip jūs mastot. Ir nepatinka, kaip vadovaujot kolonijai. Ir dar man nepatinka, kad jūs. Vestuvi nebus. Nuo šiol viskas bus kitaip. Jūs teisi, princesė. Viskas pasikeis. Įtaisykim ją patogiau. Jums teks čia truputį pabūti. Ką jūs sau leidžiat? Mama jums lieps galvą nukirsti. Abejoju. Jūs turite kovotojos dvasią, Bala. Kaip tik to mums ir reikia naujai kolonijai pradėti. Išplausim iš savo griovių visą purvą ir pradėsim naują koloniją. O jūs būsit mano karalienė. Jūs pamišėlis. Manau, istorija viską supras kitaip. Na, ponai, laikas užimti vietas. Kada nors man padėkosit. Aukštyn, aukštyn. Štai ji. Na, drožk, išgelbėk mylimą moterį, Zedai. Iki, Čipai. Ir ačiū. Ei, kur tu susiruošiai? Aš tik, na... Tau nevalia čia būti. Visi darbininkai turi dalyvauti tunelio atidarymo ceremonijoje. Taip, žinoma, tunelio atidarymo ceremonija. Man metas, na, žinot. Ei! Einu į tunelio atidarymo ceremoniją. Drožk. Eisiu. Einu į tunelio atidarymo ceremoniją. Atsiprašau, einu į tunelio atidarymo ceremoniją. Ei, darbininkė. Einu į tunelio atidarymo ceremoniją. Aš jiems reikalingas. Esu svarbiausias asmuo. Ei, išleiskite mane iš čia. Vaje, ši diena darosi vis įdomesnė. Ar girdi mane, aš princesė, pagalais? Oho, o tavo elgsena nė kiek nepagerėjo. Zedai. Oi. Čia tu? Grįžai manęs? Na, taip. Jaučiu tau kai ką stipraus. Pripažinkim, tu graži, kartais kiek karinga, bet tai ištaisoma. Tu per daug kalbi. Vaje, atrodo, tuoj tapsiu stipriuoju tyleniu. Eime, miestas apleistas, sprukim iš čia. Zedai, negalim išeiti, mandiblis beprotis. Jis vis kalba apie purvo nuplovimą ir istorijos pakeitimą. Manau, jis kėsinsis nužudyti mano mamą. Ne tik tavo mamą. Visus. Kas čia dedasi? Žiūrėk. Čia mieste mes esam saugus. Bet jie visus suvarė į megatunelį ir rankas užblokuos. O čia ežeras. Tu teisi. Negalim sprukti dabar. Eime tenai. Šiandien bus įgyvendinta svajonė. Svajonė apie išdidžią koloniją. Švarią koloniją. Iš naujo atgimusią koloniją. Netrukus tunelis atsivers. Ir praeitis bus nuplauta. Išauš nauja diena. Jaudinanti kalba, generolė. Gaila, mano dukra negali jos įvertinti. Jūsų didybė, suprantu, kad nerimaujate dėl balos, bet mano žvalgai aptiko jos pėdsakus. Jau tik laiko klausimas, kada jie... Nenoriu apie tai girdėti. Raskit ją. Rasiu jūsų didybę. Viso gero. Užblokuok angas. Katerė, ar girdėjai, ką pasakiau? Ponė, aš pagalvojau. Ar būtina? Tik pažiūrėkit, ką tie darbininkai padarė. Jie turi tinkamų savybių. Ne jau nėra kitų būdų. Katerė, tu puikus pareigūnas. Drosmingas, drąsus ir gabus. Bet man neramu dėl tavo užuojautos žemesniajam sluoksniui. Ar tu su manim? Taip, ponė. Atsiprašau. Gerai. Tuomet užblokuok. Klausau, ponė. šok. Šiuo sunkiu metu didžiulį pagodą žinoti, kad jūs, mūsų darbuotojai. Mama, palauk! Čia visi mano kolonijos darbininkai. Pala, tas tipas skolingas man pinigų. Keliauk pas mamą. Aš turiu pasikalbėti su tais kasėjais, kol jie neprasikasi iki ežero. Per mažai laiko. Hei, pesimizmą palik man, gerai? Po kelių akimirkų mūsų žinovai, kasėjai, prasikas iki viršaus ir saulės. Atsiprašau, atleiskit. Mama, gana. Bala, kur tu buvai? Ar tu sveika? Taip. Kas nutiko? Mama, mums grėsia siaubingas pavojus. Išėkite iš peties, žmonės. Palaukit, negaskit. Sėdai, čia tu? Vyveri, liaukis, sėdai, tu grįžai. Vyveri. Sėdai, kas nutiko? Palaukit visi, negaskit. Kieno paliepimu? Mūsų pačių. Jei prakirsi tą sieną, mes visi prigersim. Šitas tunelis bus užtvindytas. Reikia visus iš čia išvesti. Look. Klausykit, aš turiu įsakymą. Man įsakyta kasti. O jei tau įsakytų šokti nuo tilto? O, vargė, netokio tipo klausiu. Klausykit, galvokit savo galvą. Duokš, įgrisai man. Grįžkit prie darbo. Kas čia per garsas? Dėkstam iš čia. Dėkit. Klausykit visi. Mūsų visus apgavo. Turim ramiai eiti išėjimų link. Gelbėkitės, to jau užtvindys. Ne, tik nepanikokit, nepanikokit. Kiekvienas prasdėjau save. Visi išėjimų užblokuoti. Mes pastumsim. Nieko čia nebepadarysi. Padarysim. Vyveri, pakilėk mane. Klausykit manęs, visi. O galais, kas tu toks? Jisai Zedas. Zedas? Klausykit, turim padėti vieni kitiems iš čia ištrūkti, kol neprigėrim. Kaip? Reikia padaryti kopėčias. Kopėčias? Jei iškasim tunelį, tai galim viską. O dabar pradėkim. Aš vadovausiu. Ei, visi, čionai. Tu, pradėk kopti. Atsiprašau, jūsų didenybė. Sėdai, privalau padėti mamai. Nesijaudink. Aš beveik tiksliai žinau, ką darau. Susitiksim viršui. Ponai, tobulos kolonijos evoliucijoje ateina laikas, kai stiprieji turi pakilti virš silpnųjų. Dabar atėjo tas laikas. O mumis šią akimirką nuplonami silpnieji kolonijos nariai. O dieve, mes tuoj prigersim. Reikia daugiau skruzdėlių. Judu, kopkite viršų. Vyveri, vienas tu neišlaikysi. Kopkite, sakau. Laikykis, draugužiai. Pasėdėjau. Paskubė, greičiau. Mūsų princesė saugi. Mūsų šlovingoje ateitis neišvengiamai artėja. Gali didžiuotis. Atėjo metas naujai pradžiai. tenais, kas čia? Man regis, čia silpnoji grandis, ponė. Duok šranką. Sėdai, tu! Krisk žemyn. Argi nesupranti? Tai kolonijos labui. Ką tu kalbi? Mes ir esam kolonija. Kateri, ką tu darai? Reikėjo padaryti tą seniai. Štai kas yra kolonijos labui, ponė. Tu niekinga, nedėkinga lerva. Aš esu kolonija. Atsakiau. Čiūdinkitės! Ištrauk tas trūkėlės! Ačiū Dievui, likom gyvi! Palauk čia! Ačiū! Viveri! Kur Zedas? Pasitraukit visi, pasitraukit. Palikit jam oro, pasitraukit. Zedai, akzedai. Maldauju, atsibus. Galėčiau prie to priprasti. Taigi, eilinis berniukas sutinka mergaitę. Jam jinai patinka. Berniukas pakeičia esminę socialinę santvarkų sistemą. Ką čia pridurti? Mes perstatėm koloniją. Ji geresnė nei anksčiau. Dabar joje didžiulis uždaras baseinas. Dar kitko, mūdų su Bala planuojam pagausinti šeimą. Norėtume vieno kito milijono vaikų. Lankausi pas naują psichologą. Jis nuostabus. Padėjo man suartėti su savo vidinė lerva. Ji man labai padeda. Pagaliau jaučiuosi radęs savo vietą. Žinote ką? Ji ten pat, kur ir buvo. Skirtumas tik tas, kad šį kartą ją pasirinkau pats. Išvertęs tas savo skaitį, įgarsinti jūrų vokietį ir Aleksas Kazanavičius. Garso režisieris Vitalijus Semenovas. Išversti įgarsinti SDI. Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes, he's got high hopes, he's got high apple pie in the sky. Hope so anytime you get low, instead of letting go, no one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes, he had high hopes, he had high apple pie in the sky. Hope so anytime you're feeling bad, instead of feeling sad, just remember that ram. Soon they're just bound to go pop. Oops, there goes another problem, Kerplop. Oops, there goes another problem, Kerplop.